าคผนวกวิธีสะกดจิตตนเองเพื่อใช้ในการรักษาโรคซึ่งหลวงพ่อศึกษาจากดร.ไมเคิลแฟรงฟอร์ดและเขียนบันทึกไว้สะกดจิตดูกายสลายโรคแบบวิธีการฝึกสะกดจิตโดยอาจารย์ไมเคิลแฟรงฟอร์ดบทเริ่มต้นจับแร่สะกดจิตด้วยมือขวายกให้ได้ระดับตาลืมตาปกติเพ่งจุดที่มีแสงและมีเงาและพูดกับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิสติภวังค์ฉันเอาของวิเศษของฉันซึ่งมีแสงและมีเงาให้ตัวฉันดูเมื่อฉันได้ดูอยู่สักครู่หนึ่งแล้วดวงจิตของฉันจะนอนหลับเป็นสมาธิสติภวังค์หลังจากนั้นเพ่งดู2นาทีพูดต่อบอกตนเองว่าหลับเสียหลับหลับแล้วหลับตาลงพูดต่อไปบัดนี้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิสติภวังค์แล้วฉันจะเอาตัวของฉันกับดวงจิตของฉันเอาติดต่อกับดวงจิตที่2ของฉันซึ่งมีสมาธิสติปัญญาเหมือนกับตัวของฉันเดี๋ยวนี้ฉันได้อยู่กัน2ต่อ2กับผู้ช่วยแห่งดวงจิตของฉันแล้วยังมีดวงจิตอีกดวงหนึ่งเป็นดวงจิตอิสระซ่อนอยู่ภายในตัวของฉันเขามีฤทธิ์อิทธิพลมีอำนาจสำหรับบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกทุกส่วนภายในร่างกายของฉันเขาจะทำธุระให้แก่ฉันตามที่ฉันปรารถนาทุกประการเดี๋ยวนี้ฉันได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2กับดวงจิตอิสระฉันจึงขอตั้งชื่อดวงจิตอิสระให้มีชื่อว่าเอ่ยชื่อของท่านเองในที่นี้หลวงพ่อใช้ชื่อพุทธฉันจึงขอตั้งชื่อดวงจิตอิสระให้มีชื่อว่าพุทธเช่นเดียวกับตัวของฉันบัดนี้ดวงจิตอิสระได้เป็นชื่อเดียวกันกับตัวของฉันแล้วโดยเหตุนี้ฉันจึงใช้วาจาทิพย์ของฉันเข้าเตือนดวงจิตที่2ของฉันซึ่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2กับดวงจิตอิสระและตัวฉันด้วยให้เขามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันรักษาตัวฉันให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่ฉันเป็นอยู่คือโรคให้ระบุชื่อโรคที่เป็นอยู่รักษาตัวฉันให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่ฉันเป็นอยู่ให้หายไปทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดจะหายขาดทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงอ้วนทีมีกำลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนนับร้อยปีโรคที่ฉันหายแล้วฉันจะไม่กลับเป็นอีกเพราะว่าเส้นประสาทกลางของฉันมีกำลังไฟฟ้าแรงกล้ามากทำธุระให้แก่ฉันอย่างสงบเสงี่ยมไม่ฟุ้งซ่านทำธุระให้กับสมองของฉันอย่างเดียวสุดแท้แต่สมองของฉันจะใช้ไปเส้นประสาทฝอยของฉันซึ่งติดอยู่ตามผิวหนังนับจำนวนแสนๆก็ได้รับอำนาจไฟฟ้าจากเส้นประสาทกลางมีอำนาจไฟฟ้าอย่างแรงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆในร่างกายให้หมดไปโลหิตขาวก็ช่วยกันฆ่าเชื้อโรคและส่งความรู้สึกให้กับสมองของฉันอย่างเร็วกับเส้นประสาทอื่นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำของฉันก็มีฤทธิ์มีอิทธิพลเป็นอันมากยังได้ติดต่อกับหัวใจอันมีฤทธิ์ของฉันหัวใจอันมีฤทธิ์ของฉันก็ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตแดงทุกหยดเข้าไปเลี้ยงร่างกายของฉันทุกส่วนให้ทั่วถึงโดยไม่ขาดตกบกพร่องทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงมีผิวพรรณผุดพองสะอาดผ่องใสอยู่เสมอตับของฉันก็แข็งแรงมากทำหน้าที่แยกเก็บอาหารอันบริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกายส่วนไหนขาดเข้าแทนที่อยู่เสมอทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่เสมอปอดของฉันทั้งซ้ายและขวาก็แข็งแรงมากทำหน้าที่ร่วมกันกับหลอดลมของฉันหลอดลมก็แข็งแรงมากรวมกันกับปอดสูดอากาศออกซิเจนอันบริสุทธิ์ ต็มไปด้วยวิตามิน A B C D E I ชีพวิญญาณอันบริสุทธิ์เข้าไปเลี้ยงร่างกายของฉันอยู่เสมอทำให้ฉันรับประทานอาหารได้นอนหลับเป็นสุขมีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งส่วนแก๊สที่เสียชื่อคาร์บอนไดออกไซด์ก็ขับออกทิ้งเสียสูดอากาศอันบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ทุกคราวไปธาตุและน้ำย่อยอาหารของฉันมีฤทธิ์เป็นอันมากทำธุระร่วมกับปากฟันอันมีฤทธิ์ของฉันปากฟันอันมีฤทธิ์ของฉันเคี้ยวบดอาหารให้แหลกละเอียดไม่ว่าจะเหนียวแข็งสักเท่าไหร่ตับอ่อนของฉันก็ทำธุระช่วยย่อยอาหารและพาน้ำย่อยในดีในม้ามต่อมน้ำและกรดมีซีโอติกและแปปซินย่อยอาหารให้มีความสุขความสบายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหลอดลมของฉันก็มีฤทธิ์มีอิทธิพลเป็นอันมากทำธุระในทางอาหารที่ย่อยบ้างแล้วไปในกระเพาะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ทำงานย่อยอีกส่วนกากอาหารที่เป็นน้ำไตของฉันหนังกำพร้าของฉันก็กรองกลั่นเป็นเบาออกเสียส่วนกากอาหารที่เป็นอุจจาระที่สำหรับขับก็ขับออกทิ้งเสียมีให้เหลือค้างอยู่ได้ฉันจะไปอุจจาระทุกเช้าทุกวันมีให้ขาดมีให้ขาดที่ชุมนุมแห่งสติปัญญาของฉันก็มีฤทธิ์อิทธิพลเป็นอันมากฉันมีปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวมากสามารถรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้อย่างถูกต้องแม่นยำสติปัญญาว่องไวมากฉันมีปฏิภาณโวหารไหวพริบเฉลียวฉลาดมากดวงจิตมีสมาธิสติปัญญาฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีปัญญาดีวิเศษเกิดขึ้นมากทุกวินาทีที่ชุมนุมแห่งร่างกายของฉันเป็นมหาเสน่ห์ในทางสังคมฉันเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนทั่วไปไม่ว่าเด็กหนุ่มเฒ่าแก่สาวพระราชามหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนตลอดพ่อค้าประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะจะมีความรักความเมตตาปราณีต่อฉันเหมือนลูกเกิดจากอุทธรหรือมากกว่านั้นพูดผีปีศาจเทวดาอินพรหมยมยักษ์จะรักใคร่เมตตาต่อฉันอย่างมากไม่มีใครคิดทำร้ายฉันเลยที่ชุมนุมแห่งร่างกายของฉันเป็นมหาเสน่ห์ในทางเศรษฐกิจฉันจะร่ำรวยอยู่เสมอเงินทองเข้าของเข้ามาทุกวันสำหรับเลี้ยงตัวฉันและชนบริวารให้มีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนขวัญวิญญาณดวงจิตของฉันก็มีฤทธิ์อิทธิพลเป็นอันมากจึงได้ติดต่อกับเจตพูดและแอสลัมบอดี้คือร่างกายที่สองของฉันอยู่เสมอมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยระวังดูแลรักษาตัวฉันอยู่เสมอทำให้ฉันมีความสุขสบายไม่มีจนกระทั่งโจรผู้ร้ายศัตรูมารบกวนกลัวเกรงอำนาจฉันอย่างมากที่สุดแมนกูเปาเวอร์ซึ่งรักษาตัวฉันอยู่ทุกขณะจะช่วยให้ฉันสำเร็จความปรารถนาทุกคราวไปเพราะว่ามีฤทธิ์มีอำนาจที่จะเรียกร้องเอาตามความปรารถนาของกฎธรรมชาติที่ได้ประทานให้ไว้ทุกคราวตลอดไปร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32คือผมได้แก่สิ่งที่เป็นเส้นๆเกิดอยู่บนศีรษะเมื่อยังน้อยก็มีสีดำแก่มาก็เป็นสีขาวงอกประโยชน์ของผมมีไว้ประดับกายให้ครบอาการ32และป้องกันเย็นหนาวร้อนขนเป็นเส้นๆเกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าประดับกายให้ครบอาการ32รูขุมขนเป็นท่อระบายสิ่งโสโครกออกจากร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงหน้าขาคือเล็บเกิดอยู่นิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเป็นสิ่งช่วยให้หัวนิ้วมือแข็งแรงใช้หยิบจับอะไรได้ถนัดและเป็นเครื่องประดับกายให้ครบอาการ32ทันตาคือฟันทันตาหรือฟัน คือกระดูกเป็นซี่ๆเกิดอยู่ในเหงือกข้างบนข้างล่างใช้เคี้ยวบดอาหารให้แหลกละเอียดนำไปเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำลังมากมายตะโจหรือหนังคือสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายมีประโยชน์สำหรับกั้นสิ่งโสโครกไม่ให้ไหลเลอะออกมาข้างนอกป้องกันเลือดหนองให้ขังอยู่ภายในไม่ให้ไหลออกมาข้างนอกมังสังหรือเนื้อคือสิ่งที่เป็นกล้ามมีอยู่ในร่างกายเป็นสิ่งที่เสริมร่างกายให้เต็มบริบูรณ์และดูดซับน้ำไว้เลี้ยงร่างกายให้มีสัดส่วนสมบูรณ์ตามธรรมชาติของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชามากมายนหารูเอ็นเป็นเส้นสายรัดรึงกระดูกและเนื้อให้ยึดติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเสริมให้ร่างกายมีความแข็งแรงมีกำลังแข็งแรงมากอัฐิหรือกระดูกอัฐิคือกระดูกเป็นท่อนๆประกอบกันเป็นโครงสร้างของร่างกายเหมือนเหล็กโครงคอนกรีตอาศัยการยึดติดแน่นจากเอ็นเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงคงทนต่อการรับน้ำหนักในการเดินยืนและแบกขนสัมภาระต่างๆอย่างแข็งแรงอัฐิมิชชังเยื่อในกระดูกหมายเหตุจากหนังสือหลวงพ่อบันทึกค้างไว้เพียงเท่านี้